Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Варшаўскі цэнтр культуры «Новы дзівосны свет» прыняў у сваёй утульнай зале арганізатараў і ўдзельнікаў імпрэзы «Вечар беларускай рэпрэсаванай літаратуры. Стоп цэнзура». Нагодай правядзення такога вечару стала абуральная для 21-га стагоддзя сітуацыя з цэнзурай у Беларусі. З галоўнымі героямі мерапрыемства, у тым ліку і кіраўніком польскага пэн-цэнтру Адамам Паморскім, размаўляў Юрась Высоцкі. Jak pan uważa, jakie realne kroki można podjąć, żeby zwiększyć popularyzację białoruskiej kultury, białoruskiej literatury, żeby zmniejszyć stopień cenzury na Białorusi? Wie pan, ja myślę, że w Polsce w ogóle trzeba jeszcze wykonać wielką robotę w stosunku do literatury, kultury białoruskiej. To nie jest tylko kwestia bieżącej sytuacji politycznej, bo tutaj trzeba naturalnie jak największą akcję przeprowadzić, żeby nikt nie był anonimowy, żeby polskie społeczeństwo miało dostęp do informacji, żeby znało ludzi, o których mowa, prawda, których bronimy i tak dalej. To jest jasne, ale to wymaga także edukacji całego polskiego społeczeństwa i wymaga zmiany programów szkolnych i to są rzeczy podstawowe. To nie może być tak, że uczniowie w Polsce wychodzą ze szkoły nie mając pojęcia o Białorusinach, o Ukraińcach, nie mając pojęcia o kulturze białoruskiej czy ukraińskiej. To są rzeczy, które wymagają czasu, wymagają przełamania pewnych nawet nie stereotypów, a po prostu takiej bierności i stanu rzeczy, który się utrwalił. Pro kulturę i cenzurę rozpowiadaje Franek Wieczorka. Uzgadujący literaturę літаратурную цэнзуру. Якія літаратары менавіта зараз адцэнзураваныя ў Беларусі? Пасля 19 снежня зніклі з паліцаў усе кніжкі Уладзіміра Някляева. Немагчыма нідзе пазнаёміцца з ягонымі вершамі. У Беларусі фактычна забаронены шэраг гуртоў, артыстаў, пісьменнікаў, паэтаў. Беларусь фактычна вярнулася да 30-х гадоў. А мяне Клява, хто яшчэ з'яўляецца часткай вось гэтай групы беларускіх літаратараў, якія не маюць магчымасці дагрукацца да беларускага чытача? Я б увогуле вярнуўся да казуса Славаміра Адамовіча, які хутчэй ужо стаўся такім першым беларускім паэтам-дысідэнтам, які атрымаў турэмнае зняволенне за свой верш «Няхай і палітычна ўбей прэзідэнта». І пасля гэта пачалося як комам. Вось гэтае змаганне з беларускай літаратурай. Фактычна, увесь саюз пісьменнікаў незалежны, не пра лукашэнкаўскі, ён той ці іншым стопні, ён забаронены. Тая літаратура беларускамоўная, незалежная ад уладаў, яна жыве ў рэзервацыі. Галерея У, сядзіба БНФ, некалькі яшчэ памяшканняў на тэрыторыі Беларусі, і ўсё. Якія рэальныя крокі можна зрабіць, каб гэта сітуацыя змянілася? Вядома, што сустрэчы тут у Варшаве даюць інфармацыйную нагоду для таго, каб палякі прыйшлі, даведаліся, што ёсць цэнзура, а што рэальна гэта можа змяніць у Беларусі? Усё насамрэч адбываецца ў Беларусі. Усе гэтыя імпрэзы у Варшаве за мяжой, яны вельмі важныя, каб тэма Беларусі гучала зноў і зноў, каб пра Беларусь не забываліся, бо гэта важна палітычнае грамадскае гледзяшча, каб адбываўся ціск на Лукашэнку. Але ніякія імпрэзы ў Варшаве не заменяць дзейнасці ў Менску, Віцебску, у горадні. І таму мы павінны ўсяляк змагацца з гэтай цэнзурай. Як змагацца? Чытаць вершы, спяваць песні. Калі канцэрты не дазваляюць рабіць у клубах, рабіць іх у фармаце кватэрнікаў. Што стала нагодай правядзення мерапрыемства «Вечар рэпрэсаванай беларускай літаратуры», распавядае Ксенія Каневска. То, co się wydarzyło na Białorusi, stworzenie owych czarnych list, do tego stopnia mnie zdenerwowało, że zaczęłam szukać organizacji, które byłyby zainteresowane zorganizowaniem jakiegokolwiek spotkania. Ludzie tego nie rozumieją. Nie rozumieją tego, że my sobie idziemy do księgarni, kupujemy dowolną książkę, wchodzimy na dowolny portal, a są ludzie, którzy muszą pisać i pisać do szuflady, czytać to w podziemiu, spotykać w prywatnych mieszkaniach, nie mogą pokazywać swojej twórczości. Ja tego nie rozumiem. Jesteśmy w XXI wieku. Chciałabym, żeby na Białorusi i na Ukrainie była dokładnie taka sama sytuacja, jak jest w każdym innym kraju Europy. Падчас імпрэзы былі прачытаныя творы Уладзіміра Някляева, Васіля Быкава, верш Сержука Сокал-Вавоюша. Адбыўся паказ дакументальнага фільму пра падзеі 19 снежня. Абмеркаванне праблемы цэнзуры і чорных спісаў у Беларусі працягваўся і па-за афіцыйнай часткай вечарыны. Вынік дыскусіі – Беларусь у плане палітычнай і культурнай свабоды вярнулася на некалькі дзесяцігоддзяў назад.